super dzięki szerokości. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu prezydent spotka się z przedstawicielami komitetów wyborczych. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Po uszkodzeniach infrastruktury na dnie Bałtyku NATO wzmacnia patrole na morzu. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rozmowy będą się odbywały osobno z każdym komitetem w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Prezydent uczestniczył dziś w Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. Powiedział, że ostatnie lata to poprawa warunków życia w Polsce. W swoim przemówieniu podkreślił, że nastąpiło to także dzięki realizacji wielu postulatów związkowców. Polska dzisiaj wygląda nieporównywalnie lepiej niż wyglądała w 2015 roku, kiedy spotkał mnie ten niezwykły zaszczyt, że moi rodacy wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Kiedy rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację tych wspólnych postulatów, poczynając od tak bardzo żądanego wtedy przez naszych rodaków obniżenia wieku emerytalnego. Delegaci na zjazd wybrali Piotra Dudę na kolejną kadencję jako przewodniczącego Komisji Krajowej Związku. Priorytetem będą teraz emerytury stażowe, powiedział lider Solidarności. Przede mną postulat najważniejszy, który nie udało się poprzedniej kadencji zrealizować rządem Zjednoczonej Prawicy, ale wszystkie partie w kampanii mówiły o tym, czyli emerytury stażowe. No i czekam w tej chwili, kto utworzy rząd, czy rząd Zjednoczonej Prawicy z koalicjantem, czy szeroko rozumianym, jak to dzisiaj mówią, partia opozycja. No i czekam, bo wszyscy deklarowali, że pierwszym rozwiązaniem, który będzie w parlamencie znajdzie się, to będą emerytury stażowe. Piotr Duda jest przewodniczącym Solidarności od 2010 roku. Będzie to jego czwarta kadencja. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa partii szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka dodał, że w przyszłym tygodniu lider PO Donald Tusk będzie w Brukseli w sprawie odblokowania środków na Krajowy Plan Odbudowy. O wszystkim będziemy informować, to będą rozmowy na najwyższym szczeblu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te kontakty pana premiera Tuska, jego doświadczenie jako szefa Rady Europejskiej jest bezcenne w takiej sytuacji. Dziś w Warszawie zebrał się po raz pierwszy po wyborach Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. NATO wzmacnia patrole na Bałtyku. Kwatera Główna Sojuszu opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Na początku października doszło do uszkodzenia gazociągu łączącego Finlandię z Estonią oraz kabla między Estonią a Szwecją. Będą dodatkowe loty obserwacyjne i rozpoznawcze z użyciem morskich samolotów patrolowych, samolotów wczesnego ostrzegania łaks i dronów. W rejon Bałtyku została też wysłana flota 4 niszczycieli min. NATO podejmie wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo sojusznikom, podkreślił rzecznik NATO Dylan White. Dodał, że kwatera główna uważnie monitoruje sytuację i jest w bliskim kontakcie z sojusznikami Estonią i Finlandią oraz krajem, który czeka na wejście do NATO, czyli Szwecją. Kwatera główna poinformowała też, że od sabotażu gazociągu Nord Stream we wrześniu ubiegłego roku NATO zwiększyło już liczbę patroli w pobliżu krytycznej infrastruktury podmorskiej i wykorzystuje m.in. drony, by lepiej wykrywać wszelkie podejrzane działania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu odprawiono mszę w intencji kanonizacji kapłana męczennika w 39. rocznicę jego śmierci. 19 października 1984 roku ksiądz Popiełuszko został porwany i zamordowany przez służby PRL. Jego ciało wyłowiono z Wisły przy Tamie pod Włocławkiem 31 października. Na heroiczną służbę aż po krzyż błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wskazywał w homilii biskup płocki Szymon Stółkowski. Przez głoszenie prawdy, ale też przez zniesławienie stał się sługą Boga. Wiedział, że jego kariera w Kościele jest w dół, w służbę, w spalenie się tak jak Chrystus na drzewie krzyża. Biskup Stółkowski pytał także o radykalizm Ewangelii każdego z wierzących. Czy jestem gotów na trudy przez głoszenie prawdy? Czy jestem gotów na zniesławienie, kiedy będę w nienawiści u wielu z powodu imienia Jezusa? Po mszy świętej biskup Płocki otrzymał także relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które trafią do kaplicy zakładu karnego w Płocku. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Został beatyfikowany w czerwcu 2010 roku podczas uroczystości w Warszawie. W rocznicę jego śmierci 5 lat temu ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w trójce pora na wieści sportowe, Mateusz Warianka. Zapraszam. Wisła Płock z piątą porażką w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Polska ekipa dziś zagrała kolejny mecz i znów bez powodzenia. Nawciarze ulegli tym razem węgierskiemu Telekomowi Veszprem 21-28. Trwa starcie w innej grupie, gdzie Industria Kielce mierzy się z innym węgierskim klubem, Pikiem Szeged. Mamy 19 minutę spotkania i niestety polska ekipa przegrywa 8-10. Tymczasem Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch są już coraz bliżej finału turnieju WTA w Monastyrze. Polski debel pokonał polsko-czeską parę Weronikę Falkowską i Annę Siskową 2-6, 7-6 i 10-5 w ćwierćfinale. Cieszymy się z tego, że jesteśmy w półfinale i że wyszłyśmy zwycięsko. Nie było łatwo, szczególnie, że Weronika grała bardzo dobrze wraz ze swoją partnerką w pierwszym secie. Praktycznie nie robiły błędów, wymuszały na nas to, żebyśmy psuły. Nie było łatwo się pozbierać. W drugim secie zaczęłyśmy bardziej pilnować swoich gemów serwisowych. Starałyśmy się grać dużo bardziej agresywnie i wymuszać też na nich drżenie ręki, więc przyniosło to efekt. Podsumowała Fręch. W półfinale Kawa i Fręch spotkają się z Włoszkami, Sarą Errani i Jasmin Paolini. A jutro po blisko 5-miesięcznej przerwie wraca najlepsza siatkarska Liga Świata, czyli Plus Liga. Na inaugurację rozgrywek Stal Nysa podejmie broniący tytułu Jastrzębski Węgiel. Sezon myślę, że będzie niezwykły pod względem sportowym. Niezwykły też ze względu na to, że sezon reprezentacyjny był też wyjątkowy i najlepszy w historii. To, że zespoły zarówno męskie, jak i żeńskie zagrają na igrzyskach, a większością tych zawodników są zawodnicy, którzy grają u nas w ligach, jak tak samo jak u pań, jak i u panów. Myślę, że te zespoły na tyle są dobrze zbudowane, że dzisiaj o wynikach trudno przewidzieć. Zaczynamy. Myślę, że początki będą pełne niespodzianek. Zapowiada prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko. Jutro odbędzie się jeszcze jedno spotkanie pierwszej kolejki. Lug Lublin zagra z Czarnymi Radom. Piątek niestety pochmurny, z przejaśnieniami na południu. Rano miejscami mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Może przelotnie padać na północy kraju, także deszcz ze śniegiem. Na termometrach 2 stopnie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum kraju, do 20 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. DH+. Jest 21.12 w programie trzecim, ponownie Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam w drugiej części tonacji. Za nami Fatboy Slim ze swojego albumu You've Come a Long Way, Baby. To płyta, która ukazała się w roku 1998, równo 25 lat temu. A teraz album, któremu pojutrze stuknie 40 lat. Change. This is the day

mi od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi pali z całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Na niebie grzmi od wiatru lecą łzy. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Tak bardzo chcę do ciebie, więc muszę iść. Zasnąłem na trawniku. Chciałem tylko na sekundę, to nie miała być godzina ani dwie. Zasnąłem na trawniku. 300 rzeczy do zrobienia, przecież świat się nie zmienia, kiedy śpię. Jest już późny wieczór. Ja wiem, że mam nieodebrany, no przepraszam cię, ja miałem słodki sen. Że nie ma mnie tu wcale. Że jestem niebem i trawnikiem i tym drzewem, no wybacz proszę, że zasnąłem na trawniku. Zasnąłem na trawniku. Zasnąłem na trawniku. Zasnęłam na trawniku. 300 rzeczy do zrobienia, przecież świat się nie zmienia, kiedy śpię. Jest już późny wieczór. Wiem, że mam je odebrane, no przepraszam cię, ja miałam słodki sen. Że nie mam mnie tu wcale. Że jestem niebem i trawnikiem i tym drzewem, no wybacz proszę, że zasnęłam na trawniku. Najbardziej rockowy utwór w całym dorobku Kwiatu Jabłoni, Zasnąłem na trawniku, a wcześniej Lego. Cała płyta pod tytułem Pokaz slajdów jest jednak spokojniejsza i bardziej folkowa niż rock'n'rollowa.

grać twój film. Nie było to pisane, mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic. Cortez. Śpiewał Cortez. Nie było to pisane nam, a kompozytorem tego utworu jest Artur Rojek i też jego wokalizę było słychać w drugiej części piosenki. A teraz już najnowsza piosenka Darii ze Śląska. Daria ze Śląska to nie zabawa. Dzisiejsza audycja dobiega już końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, a na zakończenie fragment płyty najnowszej, ósmej zespołu Sigur Rós. I to będzie utwór tytułowy. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc. Thank you.